pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem o koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dzięciel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Dery Glasow. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możder, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z nich wszystkich. Polskie gówno już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert daleki Pingu Raju. 6 godzin w stałym busie na zagadkowym kraju. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lutego, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie gorąca debata, były zarzuty. To jest zbrodnia, jeśli idzie o porządek naszego społeczeństwa i porządek naszego świata. Była i odpowiedź. Wszystkie te zarzuty są tak naprawdę pseudozarzutami. Ostatecznie posłowie przyjęli antyprzemocową konwencję. Wiceminister obrony Rosji na czarnej unijnej liście. Nowymi sankcjami ma być objęty Antoli Antonow. Sprzedał Harleya, pieniądze 46 tysięcy euro przekaże polskiej fundacji. Mowa o papieżu Franciszku. Sejm przyjmuje antyprzemocową konwencję. Prawicowa opozycja jest oburzona. Koalicja nie głosowała w tej sprawie jednomyślnie. 3 posłów PO było przeciwko i aż 19 ludowców. Jeszcze przed głosowaniem w sprawie konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej była bardzo gorąca dyskusja. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Głosowanie nad ratyfikacją konwencji poprzedziła burzliwa dyskusja. Prawicowa opozycja dowodziła, że dokument to samo zło. To jest zbrodnia, jeśli idzie o nasz czas, porządek społeczny, porządek naszego społeczeństwa i porządek naszego świata. Mówiła Marzena Wróbel, kiedyś posłanka PiS, obecnie niezrzeszona parlamentarzystka. A Beata Kempa z Solidarnej Polski obrazowo tłumaczyła, czym skończy się przyjęcie konwencji. Panie pośle Niesiołowski, zgodnie z zapisami tej konwencji, jeżeli idzie o płeć społeczno-kulturową, wyrzucamy biologię i jak pan za 4 dni poczuje, że pan chce być kobietą, to może się pan nazywać Stefania Niesiołowska. Zbigniew Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości dodał jeszcze jeden groźny aspekt ratyfikacji konwencji. Środek tej konwencji to jest wprowadzanie do naszej cywilizacji różnego rodzaju rzeczy, które niszczą tę cywilizację. Wszystkie te zarzuty są tak naprawdę pseudozarzutami. Spuentowała krótko dyskusję opozycji profesor Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wiceminister obrony Rosji trafi na czarną unijną listę, jak podaje agencja Reutera. Nowymi unijnymi sankcjami zostanie objęty Antoli Antonow. Znajdzie się on wśród 19 osób, w tym 14 separatystów. Wspólnota wymierza nowe restrykcje także wobec 9 firm. Czarna lista już została zaakceptowana przez ambasadorów w Brukseli. Ostateczną decyzję podejmą w poniedziałek szefowie dyplomacji państw Unii. Kolejny dar papieża dla potrzebujących w Polsce. Franciszek przekaże 46 tysięcy euro Fundacji Przyjaźń Świat. Świat dziecka niosącej pomoc przede wszystkim rodzinnym domom dziecka. Pieniądze pochodzą ze sprzedaży na aukcji Harleya, bo papież otrzymał go 2 lata temu w prezencie i jak do tej pory nie używał. To kolejny taki gest Franciszka. Wcześniej przygotował szlachetną paczkę dla polskiej rodziny z 8 dzieci. Przekazał także pieniądze na budowę windy w szkole w Poznaniu, w której uczą się niepełnosprawne dzieci. Warszawa w kultowej grze Monopoly jest na to szansa. Wystarczy oddać głos na stolicę. Słynna planszówka świętuje w tym roku 80. urodziny. Z tej okazji na rynku pojawi się wersja, w której zamiast najbardziej znanych ulic danego kraju pojawią się miasta z całego świata. Urodzinowe Monopoly pojawi się na rynku w drugiej połowie roku. Na planszy znajdą się 22 miasta z całego świata. Polska stolica została wytypowana do ścisłego grona 80 miast, na które mogą głosować internauci. Warszawa rywalizować będzie m.in. z Berlinem, Buenos Aires, Hongkongiem, Londynem, Paryżem czy Wilnem. Każdy internauta może oddać swój głos na jedno z miast. Od poniedziałku będzie można głosować na stronie www.monopoly.pl. Informował Lucjan Olszówka. To był serwis Trójki. Adam Malecki. Sport. W narciarstwie alpejskim kolejne rozstrzygnięcia w Beaver Creek. Złoty medal w zjeździe zdobyła Słowenka Tina Maze. Drugie miejsce zajęła Austriaczka Anna Feininger, a brąz zdobyła Szwajcarka Lara Gut. Dla Maze to drugi medal na mistrzostwach w Stanach Zjednoczonych. W supergigancie zdobyła srebro. Także srebrny medal, także w supergigancie, ale na zimowej uniwersjadzie wywalczyła Karolina Chrapek. Świetny wynik, więc i powody do radości są duże. Choć Karolina zapewnia, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Czuję się bardzo dobrze. Cieszę się, że kolejny medal udało się zdobyć. Początek był w porządku, popełniłam kilka błędów i myślę, że te właśnie małe błędy sumowały się na tą stratę, z którą przegrałam to pierwsze miejsce. Mam srebro. Będę walczyć dalej o złoto. Jeszcze są 3 starty przede mną. Było blisko dzisiaj znowu, ale to niestety. W Sierra Nevada szybsza od Polki była jedynie Norweszka Kristin Fausa Asberg. Trzecie miejsce zajęła Szwedka Helena Rapaport. W siatkarskiej Orlen Lidze grały drużyny z czuba tabeli, druga z trzecią. Górą Atom Trefl Sopot, który pokonał Muszyniankę Muszyna 3-1. Sopocianki powiększyły przewagę nad rywalkami z Muszyny do 5 punktów. Liderem pozostaje Chemik Police. Mistrzynie Polski jutro zagrają na wyjeździe z Legionowią. W nocy mróz od minus 3 do minus 7 stopni w Zakopanem. Jeszcze zimniej, minus 11. Jutro od plus 1 do plus 3 stopni. Na południu będzie pogodnie. W centrum więcej chmur i tu opady śniegu, a na północy deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz? Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. James Cain. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Słuchowisko wieloobsadowe. W najbliższą niedzielę o 21:00. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy podsłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc areszt, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21:07. To jest 1723 notowanie listy przebojów programu trzeciego i mamy szczęśliwą trzynastkę. Na 13 zresztą obroniona pozycja Rock or Bust AC/DC dla Piotra. We'll be right back.

Katarzyna Nosowska. Temat główny z filmu Ziarno Prawdy. Zaledwie 2 tygodnie na liście, a już na miejscu 11 z 22. Nad kim będę się znęcał przy miejscu 10? No, przez 3 tygodnie dajemy Heli odpocząć. Poleciała na wakacje. Wszystkiego najlepszego. Szczęśliwych lotów tam i z powrotem. Louder Than Words, Pink Floyd na 10. Jeszcze 1. 10, Louder Than Words, Pink Floyd, 17 tygodni na liście. Z 10 na 9, Black and Blue Archive.